इन प्रकार इसमें प्रकार क्या आएगा कि आचार्य की कृपा दृष्टि आपके तरफ जानी चाहिए, आचार्य पिघलने चाहिए ना। नहीं, व्यक्ति पिघल जाता है तो वो जो उसके पास है आप मांगो तो दे देता है, अब मने नहीं मिला है तो फिर कैसे देगा। इसलिए कहते आचार्य आवर्जन प्रकारेण तब उपदेश बसात, उसके उपदेश की बस से अपेक्षितम ज्ञानम लभ्यते, जो अपेक्षित ज्ञान है वो ज्ञान प्राप्त होता है। तथा तद ज्ञानम आचार्येभ्यो लभस्वेत्यर्थः, इसलिए उस ज्ञान को आचार्य से प्राप्त करो। तो पहले में तो कह दिया इन विधिना, ये शेष दर्शन से हो गया ज्ञान साधन क्या है प्रणिपादी। दूसरे में कह दिया कि आचार्य आवर्जन प्रकारेण तद उपदेश बसात अपेक्षितम ज्ञानम लभ्यते तथा तद ज्ञानम आचार्येभ्यो लभ्यते। तो दोनों अर्थों में क्या अंतर हुआ ध्यान दिए आप लोग। एक में तो वो विधि है और दूसरे में क्या है कि वो जो उपदेश बरसात अपेक्षितम ज्ञानम लगे, वो विधि क्या हो गई तो वो तो उपदेश में हेतु बन गई है और उपदेश वश से ज्ञान प्राप्त होता है, इसलिए ज्ञानम आचार्य गुलवश आचार्य से ज्ञान प्राप्त हुआ। एक तो आचार्य से ज्ञान प्राप्त और एक में विशेषता किसकी है, जिस विधि से आचार्य आवर्जित होते हैं वो विधि तदेव स्फुटेत। साधन तो दोनों हुए पर एक अर्थ में प्रधानता टीकाकार ये निकालते कि विधि की प्रधानता है, एक में आचार्य की प्रधानता है, ये विधि की प्रधानता है? इस विधि से तुम जान, और एक में जो है आचार्यों के उपदेशन ते ज्ञानम, आचार्य के उपदेश से तुमको ज्ञान होगा, वो हो गया मुख्य है, और प्रणिपात इत्यादि उसके सहायक हो गए है ना। किसी को टीका में कहा कि आचार्यान अभिगम्य, ये कहा था ना भाष्य में कहा था आचार्यान अभिगम्य, एवं आदिना इत्यादि शब्द न समादयो गए थे। आदि कहाँ है, है? हाँ, जो था ना सेवया गुरु सुश्रेषया एवं आदिना, उस आदिना को ले रहे हैं कि समादयो गृहियंते आदि शब्देन एवं आदिना विधि इति पूर्वेण संबंध है। उत्तरार्ध व्याचष्टे, अब उत्तरार्ध को कहते हैं प्रश्रयेण, प्रश्रय किसका नाम है, प्रश्रय किसका नाम है, तो प्रश्रय कह रहे हैं कि प्रश्रयो भक्ति श्रद्धा पूर्व को निरतिशयो नति विशेष। प्रश्रय नाम है कि श्रद्धा भक्ति पूर्वक अत्यंत नमन समर्पण, अत्यंत जो नति विशेष, पर नति विशेष भी दो प्रकार का होता है ना, बहुत जगह नति विशेष जो होता है ना उसमें श्रद्धा भक्ति नहीं होती, ऐसा भी नति विशेष, ऐसा भी नति विशेष होता है। और इसको व्यवहार में खूब लोग जानते, कोई चीज लेनी है झट नति विशेष आ जाएगा, श्रद्धा भक्ति नहीं है। बालक को भी पिता से कोई चीज लेनी है पैसा तो वो बस एक दिन बहुत जोर से जो है सेवा में लग जाता है, बड़े नति विशेष शिकार सर, वो काहे के लिए वो चीज लेनी है ना, वो चीज लेनी है। और साधना जब प्रेमपुरी जी महाराज का जब शरीर शांत हो गया था तो अब यही थे साधना सदन वाले, उसके मालिक यही थे ना, पर वहां का ट्रस्ट था अब सृष्टि और ये सृष्टि थी अपनी यहाँ बिले पार्डे वाले, हाँ है नहीं, अभी ब्रह्मानंद जी हैं उस समय वो थे महेशन महेश्वरन। बस सृष्टि लोग जो है वह खूब फूल माला फल रोल ले करके आए, खूब प्रणाम करके स्वामी जरा काम है इस पर जो है वो ट्रस्ट का दस्तखत कर लिए। उन्होंने पढ़ा लिखा कुछ नहीं, उसको दस्तखत कर लिए, दस्तखत कर दिए, ध्यान नहीं दिए, अब दस्तखत कर दिए। बाद में जब ये मिले तो कहे कि हम तो क्या पता कि क्या लिखा के ले गए, सब लिखा लिए, तभी तो ये दूसरा लिए ना, दूसरा स्थान लिए साधना सदन के लिए, उसके मालिक कहाँ रहे, ट्रस्टी लोग ही ले लिए। विद्वान थे पर भाई जो है वह खूब पूजा होकर उन्होंने सोचा भाई कोई काम होगा ट्रस्ट का, दस्तखत कर दिया, ये नहीं देखा कि इसमें क्या लिखा गया। व्यवहार में ऐसे हो जाता है ना, हम महात्मा को ज्यादा हो जाते कि महात्मा क्या जानता कोई धोखा दे रहा है, महात्मा तो ये नहीं समझता ना कि कोई धोखा दे रहा है, महात्मा नहीं समझ, तो ऐसा होता है। एक जो है निकला था, एक महिला जो है फर्स्ट क्लास में जा रही थी, अकेले थी, एक युवती आ गई उसी के डब्बे में सामने बैठ, ऐसे देखती रही, तो देखती जो है वह रोने लगी। उसने कहा क्यों रोती है भाई बेटी, क्यों रोती है? अरे मेरी माता बिल्कुल ऐसी थी जैसे आप जो है, आज तो हमको लग रहा है जैसे मेरी माता का ही दर्शन, मुझे बड़ा वियोग उसका खल रहा। फिर ऐसे कहते कहते फिर पैर दबाने लगी उसका, तूने कहा नहीं नहीं, कहा कि हमको हमको सुख होगा माता का जो है, पैर दबाते दबाते ऐसे कोई इंजेक्शन लिया था उसने, ऐसे पैर को जाता पर खींचा, क्या हुआ, कहा क्या होगा क्या होगा, अभी दिन तो बेहोश हो गई, अब सारा लेकर के आगू सब सब कुछ लेकर के उतर गई होगी। ये भी देखिए विशेष नीति, हमारे महंत जी बैठे हैं, भक्त मिल गया था इनको, महाराज है बड़ी ठंडी चाय पी लो, कहे नहीं महाराज जो है वह हमको तो साधु सेवा का प्रत्यक्ष फल मिल, चाय पिला जाए बेहोश हो गई, सब सामान लेके चला गया, ट्रेन वृंदावन गई तो कोई महात्मा ने देखा कि एक जो है महात्मा मुर्दा पड़ा हुआ है यहाँ, तो उठाए करके हॉस्पिटल में ले गए, बच गए, नहीं तो जो है वह तो वहां आश्रम के जो है स्वामी जी ने कहा कि जो है ऐसा भी तुम्हारे अंदर इतना विष निकाला तुम्हारे अंदर से, हमने चार दिन बेहोश रहे, इससे आठ आदमी मर सके, इतना भी। तो महात्मा को क्या पता कि ये धोखा दे रहा है, ये शिकार भगवान यहाँ पर दे देते टीकाकार लोग साधारण रहते हैं, तो टीका भक्ति श्रद्धा पूर्व को निरति सेवनति विशेष, भक्ति श्रद्धा पूर्वक होना चाहिए, चालाकी पूर्वक उन्नति विशेष नहीं होना चाहिए, भक्ति श्रद्धा पूर्व को नति विशेष, यथोक्त विशेषण पूर्वोक्तेन प्रकारेण प्रशस्ता मित्र था, ये विशेषण जो है पूर्वोक्त प्रकार से प्रशस्त, विशेषण से पौनरुक्त्य परिहारार्थम इदम कथयन, ये विशेषण जो आपने दिया ना, ये तो पुनरुक्ति दोष हो गया, प्रणिपात तो हो ही गया था, अब ये किसका दिया, भाष्यकार भगवान ने दे दिया था ना, उसमें फिर से दिया ना, प्रश्रयण, प्रश्रयण क्यों दिया, प्रश्रयण क्यों दिया, तो उसके लिए टीकाकार लिखते हैं कि विशेषण से पुनरुक्त परिहारार्थम अर्थभेदम कथयति, उसका अर्थभेद कहते हैं, क्या अर्थभेद कर रहे हैं कि ज्ञानवंतोपि है ना, जैसे ज्ञानी ने तत्वदर्शी ने दे दिया ना, उसके लिए ज्ञानी ना और तत्वदर्शी दोनों दे दिया। अगर तत्वदर्शी में क्या जो है वो अंतर हो गया, तत्वदर्शी और ज्ञानी में क्या अंतर हो गया? इसी को कहते हैं कि ज्ञानवंतोपि केचिद यथावत तत्वदर्शनशीला अपरिन्न, ये दे दिया, इसलिए विशेषण दे दिया। तो यथोक्तम विशेषणम पूर्वोक्तेन प्रकारेण प्रशस्यतम इति। पर ये इसका संबंध इससे कैसे बनेगा? वो तो प्रशय का अर्थ कर दिया था नति विशेष है। अब यथोक्त विशेषणम पूर्वोक्तेन प्रकारेण प्रशस्यतम, वो जो विशेषण दिया वो पूर्वोक्त प्रकार से प्रशस्यतम हो गया। कौन? प्रणिपातेन सेवया है। और इसको संबंध आगे से लेना कि विशेषण से पौन रूप्त परिहारार्थम अर्थ भेदम कथित, ये वो विशेषण नहीं है, ये है तत्वदर्शी वाला। तो ये सम्यक दर्शन है। बस ये प्रशस्यतम इत्यर्थ माने ये जो प्रश्रय दिया ना, प्रश्रय वो प्रणिपाते न सेवया, ये दोनों के अंदर अनुस्यूत बनेगा तभी वो ठीक बनेगा। ध्यान में है ना, यही कहा प्रशस्यतम तोष का। किसका? श्रद्धा भक्ति का प्रश्रय, यही प्रशस्य। तो ये हो गया। अब कहती ये सम्यक दर्शी ना, ये विशेषता और बताती जो सम्यक दर्शी है उनके द्वारा उपदिष्ट जो ज्ञान है वो कार्यक्षम होता है। इसी को टीकाकार लिखते हैं कि देखो ज्ञानी नुक्ता पुनः तत्व दर्शन इति ब्रूतो भगवतो अभिप्राय मा, भगवान का अभिप्राय क्या है? कहती ये सम्यक दर्शी बहुवचनम च एतदाचार्य विषयम बहुभ्य श्रोतव्यम बहुधा च इति सामान्य न्याय अभ्यनुज्ञानार्थम न तो आत्मज्ञानम अधिकृत्य आचार्य बहुत्तम विवक्षितम। कहा बहुवचन जो है वह आचार्य के आचार्य विषयम बहुभ्य है श्रोतव्यम बहुधा च, आचार्य विषयम किसके साथ ले जाना? बहुवचनम के साथ है। आचार्य विषयम बहुवचन किस लिए है? कि बहुभ्य आचार्य बहुत तो नहीं, पर बहुभ्य श्रोतव्यम बहुधा च, भले ही एक आचार्य जो है उन्हीं से कल्याण होता है, पर ऐसा अहंकार नहीं करना चाहिए कि किसी से नहीं सुनना हो। बहुतों से सुनना चाहिए और बहुत प्रकार से सुनना चाहिए। पर आचार्य ये कह रहे हैं आचार्य बहुत के विषय में नहीं है, वो सुनने के विषय में। तो बहुभ्य श्रोतव्य बहुधा चाहिए सामान्य न्याय अभ्यनु ज्ञानार्थम, इस सामान्य न्याय को बताने के लिए है, न तो आत्म ज्ञानम अधिकृत आचार्य बहुत्वम विवक्षित। आत्मज्ञान को अधिकार में लेकर के बहुत आचार्य करना चाहिए, ये नियम नहीं। सुनना बहुत जगह से चाहिए, यही परंपरा है ना। परंपरा आपने सुना जाता है बहुत जगह से, पर आचार्य एक ही रहते हैं और उन्हीं से ज्ञान प्राप्त होता है, उन्हीं से ज्ञान प्राप्त होता है। और अपने यहाँ की परंपरा तो यह है कि वही सब जगह से उपदेश करते हैं। गुरु तत्व जो है ना, वह कहां से उपदेश कर दे इसका कोई ठिकाना नहीं, इसलिए सर्वत्र बैठ करके वही उपदेश करता है। गुरु तो व्यापक होता है, तो सर्वत्र बैठ करके वही उपदेश करता है। गुरु मरता थोड़ो, तो व्यापक, तो कहीं से भी बैठ करके वो उपदेश कर देगा, तो वो उपदेश जो लगेगा वो गुरु से ही प्राप्त ज्ञान माना। इसीलिए कहा बहुभ्य श्रोतव्य बोधाच इति सामान्य न्याय अभ्यनु ज्ञानार्थम न तो आत्मज्ञानम आचार्य बहुत तो नहीं कहा गया है। तस्य तत्व साक्षात्कार वद आचार्य मात्रोपदेशादिव वो ज्ञान जो है वो तत्व साक्षात्कार वाला जो आचार्य है वो उनके उपदेश मात्र से ही उदय संभवात उसे उदय हो जाएगा। अरे तत्व साक्षात्कार वाले जो आचार्य है उनके उपदेश मात्र से ही तत्व ज्ञान हो जाएगा, इसलिए उसके लिए जो है आचार्य बहुत्व की बात नहीं है, बल्कि यही है कि बहुत जगह से सुनना चाहिए और बहुत प्रकार से शास्त्र को सुनना चाहिए और वही गुरु उपदेश कर रहे हैं सर्वत्र से, ये समझना चाहिए। नहीं भाई ऐसा नहीं, जैसे मान लीजिए कि विभिन्न जगह सत्संग होता आप सुनने जाते हैं तो सुनते हैं पर वो उपदेश वो गुरु से हो रहा है ना, गुरु तो एक ही है, ध्यान में है कि नहीं, उसके लिए बहुत गुरु बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने बहुत गुरु माने जो है वह गुरु तो सभी है, पर जो ये ज्ञान प्राप्ति के लिए जो हमने जो है ज्ञाननिष्ठ गुरु को गुरु बनाया उससे जो है वह उसके अतिरिक्त उसके लिए दूसरे को गुरु बनावे ये जरूरत नहीं है, वही गुरु का उपदेश सब जगह से मिले। हाँ मगर इसमें जरा बहुत विवाद है। एक तो पर सिद्धांत यही है कि जहां से आपको उपदेश मिल रहा है वो आपके गुरु से ही मिल रहा है, इसलिए बहुत जगह से तत्व की बात सुननी चाहिए और बहुत प्रकार से सुननी चाहिए, उसमें नहीं सोचना चाहिए कि अब हमारे गुरु उपदेश करेंगे तभी जो है वो हम सुनेंगे, दूसरे की बात नहीं सुने, नहीं आपके गुरु ही उपदेश कर रहे हैं इसमें तो है। और ये भी शास्त्र की विधि है कि भाई गुरु तो सभी है, एक अक्षर जो पढ़ाया है वो भी गुरु है और तत्वदर्शी गुरु जो है वो एक ही गुरु है, वह और निश्चित ही तत्वदर्शी गुरु के द्वारा उपदिष्ट जो शिष्य है उसको तत्व ज्ञान निश्चित होगा, प्रतिबंधक क्षय के लिए भले ही साधन करना पड़े पर ज्ञान उसी को मिलेगा, उसके लिए जो है दूसरे गुरु बनाने की जरूरत नहीं है। पर मान लीजिए कि वैसे तो गुरु तो कितने बनाए जाते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार से गुरु कितने बनेंगे, जिसे कुछ पढ़े वो गुरु है, पर तत्वदर्शी गुरु जो है वह एक ही। हालांकि इसमें शास्त्र में बहुत जो है वह श्लोक इसमें विषय जैसे मधुमक्खी भिन्न भिन्न जगह से रस ले लेती है, ऐसे जो है वह साधक को भिन्न भिन्न जगह से जो है वह शास्त्र का तात्पर्य लेना चाहिए, पर उसमें तात्पर्य गुरु बहुत्व में नहीं है, एक ही गुरु तत्व सर्वत्र से उपदेश करना है। देखिए गुरु तत्व जो है वह गोस्वामी जी को स्त्री में बैठ के उपदेश कर दिया, नहीं कर दिया, अरे स्त्री ने एक वाक्य दिया उसी से उनका जीवन बदल गया कि नहीं, तो गुरु ने ही उपदेश किया कि दूसरे ने किया, स्त्री में बैठ के उपदेश कर, क्योंकि वो कहीं से भी उपदेश कर सकता है, चांगदेव को देखो, चांगदेव को मुक्ता भाई, मुक्ता भाई को ही है, चाहे दूसरा कितना भी उपदेश किया, चाहे ज्ञानेश्वर से कितने भी सुने हो, पर जहां से चीज लग गई वही हो गया ना गुरु तत्व का जागरण, दोनों ने अंत में मुक्त भाई को ही बोला। अब उसने तो इतने कहा था कि जो है वह जो उनको चांगदेव के लेकर के, चांगदेव तो बड़े भारी सिद्ध थे, देखो तो बाघ पर बैठ करके सांप का कोड़ा लेकर के जो है वह चले, और जब देखो घर में घुसाने लगी तो मुक्ता भाई उसमें स्नान कर रही थी, छोटी बच्ची थी स्नान कर रही थी, नग्न थी, तो एकदम इन्होंने जो है वह इनको वो मालूम हुआ, शर्म मालूम हुई चांगदेव, नेत्र बंद कर लिया, तो उसने कहा भाऊ किस चमार को ले आया घर में, ये मतलब खेती इतना बड़ा, इसको तो चमड़ा दिख रहा है, अभी शरीर दिख रहा है, किस चमार को घर में, ये बात फिर लग गया, तपस्वी तो थे ही, वो झटपट को लग गया, को अभी तक मुझे जो है वह यही दिख रहा है, नाम रूपात्मक जगत ही दिख रहा है, निश्चित जो है वो उसने ठीक कहा। बाद में तो ज्ञानदेव का सत्संग हुआ, उसी से हुआ, पर उन्होंने गुरु फिर वही तब है। गुरु हिम। संतो ज्ञान देव से हुआ, उपदेश हुआ, सारा कुछ हुआ, पर उन्होंने गुरु सब भाई उन्हें जगा दिया ना अंदर से, अंदर जो केलक थे कोई। और उसने कहा था सहज भाग ठीक है कि गुरु तो कहां बैठ करके उपदेश कर देता है, इसका कोई ठिकाना। अब गुरु तो व्यापक है, गुरु एक ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पहले अहंकार छोड़ करके जो है वह गुरु के स गुरु मेवा विगच्छेत् समित्कारि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं और सेवया परिप्रश्नेन। सेवा के द्वारा गुरु के चित्त को अपने अभिमुख करे और फिर उसके बाद अपनी समस्या सामने रखे। तो ज्ञानिनस तत्वदर्शिन, तत्वदर्शी जो ज्ञानी, शास्त्र का भी ज्ञान है और ब्रह्म में श्रोत्री भी है ब्रह्मनिष्ठ, ऐसे जो गुरु है ते ज्ञानम उपदेक्षन्ति, तुम्हारे लिए ज्ञान का उपदेश करेंगे। थोड़ी सी टीका देखिए। विशिष्ट ही आचार्य उपदिष्ट ज्ञाने कार्यक्षमे प्राप्त से, यानी विशिष्ट आचार्य के द्वारा उपदिष्ट जो ज्ञान, विशिष्ट आचार्य माने जो श्रोत्री भी हैं और ब्रह्मनिष्ठ भी, जो तत्वदर्शी भी हैं और ज्ञानी भी हैं। तो श्रोत्री हैं इसलिए शास्त्र को जानते हैं और शास्त्र के अनुसार आचरण करते हैं, और जगत में निष्ठा रखने वाले नहीं है, ब्रह्म में निष्ठा है। तो ऐसा जब गुरु आपको ज्ञान का उपदेश करेगा, तो ज्ञान का उपदेश करेगा तो जिसलिए वह तत्वदर्शी है इसलिए उसकी दृष्टि में तत्व है, तो उसके शब्द आपको तत्व में ले जाके प्रतिष्ठित करेगी। और जिसकी दृष्टि में तत्व है ही नहीं तो वो बुद्धि से तत्व का जैसा आकलन किया है वही उसके शब्द जो है उसको ले जाएंगे, है ना। तत्व का बुद्धि से उसने आकलन किया है, कुछ अंदाज लगाया है। जैसे मान लीजिए कि कोई गंगोत्री नहीं गया तो पुस्तक पढ़ करके या दूसरे से सुन करके गंगोत्री का जैसा वो आकलन किया है तो गंगोत्री का वर्णन करेगा तो वो जो ज्ञान है वही आधार बनेगा उसका वर्णन करने का, अनुभूति तो बनेगी नहीं। हाँ, पुस्तक का जो ज्ञान है परोक्ष ज्ञान है ना, तो परोक्ष ज्ञान अनुभूति का परोक्ष ज्ञान है, तो परोक्ष ज्ञान जो है उसी के अनुसार वो शब्द का प्रयोग करेगा। अब बीच में गंगा का मंदिर आ गया कि अब गंगा का मंदिर अब वो जो है नहीं पढ़ा है कि इसका जो है वो दरवाजा किधर है, तो जैसा उसको अंदाज लगेगा भाई पूरब उत्तर होता है कहीं होगा तो इस प्रकार कुछ कह देगा। लेकिन जिसने जो है प्रत्यक्ष वहां गंगा का स्वरूप और मंदिर का स्वरूप, वहां के आश्रमों का स्वरूप ठीक ठीक जान लिया है, वहां पर रहा है, वहां की अनुभूति, तो वो जो कहेगा तो उसको तो दिखेगा ना, उसको तो स्पष्ट रूप में वो चीज दिखाई, उसकी अनुभूति है, इसलिए उसमें कोई संशय उसको नहीं हो सकता है। कोई कितना भी तर्क करे तो भी संशय नहीं हो सकता है, तो संशय नहीं हो सकता क्योंकि उसने जो है वो अनुभव किया। अनुभूत में संशय नहीं, परोक्ष ज्ञान में संशय होने का स्थल रहता, हो सकता संशय, तर्क से काट दिया हो सकता संशय। अनुभूत में वो स्वयं भी चाहे तो आप अपने अनुभव को नहीं काट सकते, इसलिए यहाँ पर टीकाकार लिखते विशिष्ट ही आचार्य उपदिष्ट ज्ञाने कार्यक्षम सत्य। इस प्रकार के जो आचार्य हैं विशिष्ट, उनके द्वारा उपदिष्ट जो ज्ञान है वो कार्यक्षम है, यानी जिस लिए उस शब्द का प्रयोग किया गया है उस शब्द के अर्थ में आपको प्रतिष्ठित करेगा, ये कार्यक्षमता है उसकी। प्राप्ते सति समनंतर वचनम अपि योग्य विषयम अर्थवत् भवति। तो आगे के श्लोक में कहे जाने वाला जो वचन है, योग्य विषय का जो आगे के श्लोक में कहा जाने वाला वचन है, वो भी अर्थवान हो जाता है। अर्थवान हो जाता है माने, यानी उस ज्ञान को प्राप्त करके जो फल होना चाहिए वो फल प्रकट हो जाएगा। ध्यान में है कि नहीं? समर्थ गुरु के द्वारा उपदिष्ट जो है ज्ञान, उस ज्ञान, वह ज्ञान में सामर्थ्य है, इसलिए उसका फल भी जीवन में उद्भूत हो जाएगा। भाष्यकार भगवान कहते तथा च सति इदमपि समर्थम वचन। समर्थ गुरु के द्वारा उपदिष्ट ज्ञान जब तुमको प्राप्त हो जाएगा, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन सत्वदर्शिनः, तो ये भी समर्थ वचन है, यानी उसका फल भी तुम्हारे जीवन में प्रकट होगा, उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं पड़ सकती। क्या फल प्रकट होगा? यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्षस्यात्मन्यथो मयि। का हे पांडव, हे पांडुपुत्र, यज ज्ञान, जिस ज्ञान को जान करके, आप कहते ज्ञान को जान करके क्यों कह रहे हैं? ज्ञान जो है वह ज्ञान का विषय तो ज्ञान नहीं बनेगा ना। तो यज ज्ञात्वा माने जिस ज्ञान को प्राप्त कर, यज ज्ञात्वा का क्या तात्पर्य निकलेगा? जिस ज्ञान को प्राप्त, किसे प्राप्त किया? तत्वदर्शी ज्ञानी ने उपदेश किया। किसका उपदेश किया उन्होंने? ज्ञान का उपदेश। ज्ञान का उपदेश किया तो उस ज्ञान को प्राप्त किया। किसने प्राप्त किया? कि शिष्य ने, मुमुक्षु ने उस ज्ञान को प्राप्त किया। तो यज ज्ञानम ज्ञात्वा माने लब्ध, जिसको प्राप्त करके क्या फल होगा हमारे जीवन में? पुनर एवं मोहम न यास्यसि, फिर तुमको इस प्रकार का मोह नहीं होगा। किस प्रकार का? जैसा अभी हो रहा है तुमको मोह, क्या मोह हो रहा है? ये हमारे संबंधी हैं, ये मर जाएंगे, जब ये मर जाएंगे तो इनको मार मार करके तो मैं जीने नहीं चाहता हूं, इस प्रकार का जो तुम्हारे अंदर मोह होता है, यानी दो प्रकार का मोह है, ये दोनों का संकेत इसमें है। एक तो कर्तव्य विषय भी मोह है तुम्हारे अंदर, है कि नहीं? अरे तुम वहां से लड़ाई करने के लिए आए थे, एक क्षत्रिय को अधर्म के विरुद्ध लड़ते लड़ते मर जाना, तो कर्तव्य विषय का तुमको मोह हो गया, अब मैं इनसे कैसे लड़ूं? अरे अधर्म से तुम लड़ने जा रहे हो, व्यक्ति को क्यों देख रहे हो? जो वहां पर खड़ा है वो अधर्म पक्ष का है, वहां पर खड़ा है अधर्म के पक्ष में जो खड़ा है वो अधर्म पक्ष का है, उसे तो तुमको लड़ने हैं, से तुमको लड़ना है। अब वहां जाकर के तुमको वो हो गया, ये तो मेरे मामा है, काका है, नाना है, कोई जज अपने जज के आसन पर बैठा है तो सामने दो अभियुक्त है, तो ये भी हो जाए कि ये तो हमारे काका का लड़का है, तब तो उसके बचाने में सारी बुद्धि लगा देगा, वो न्याय कैसे करेगा? वो न्याय नहीं कर सकता। वहां तो उसको देखना चाहिए ये दोनों अभियुक्त है, इनके ऊपर क्या क्या आरोप है और कैसा सिद्ध होता है, उसके अनुसार निर्णय देना। और यदि उसको मोह आ गया कि मेरे काका का लड़का है, इसको कैसे बचाऊं, तो अपने कानून का ज्ञान लगा देगा वह उसको बचाने में, तो न्याय कैसे करेगा। ऐसे तुम आए थे लड़ने के लिए, किसे लड़ने के लिए, अधर्म से लड़ने के लिए, जो उस पक्ष में खड़े हैं वह अधर्म वाले हैं, अब यहां आके तुमको मोह हो गए कि तुम्हारे मामा का लड़का है, नाना का लड़का है, गुरु है और दादा है, उसे कैसे लड़ूंगा, तो देखो कर्तव्य विषयक मोह हो गया तुमको, और स्वरूप विषयक मोह ही है, तुम कहते मर जाएंगे। अरे आत्मा तो मरते नहीं, ये बताओ ये शरीर है कि आत्मा है, ये जो सामने तुम्हारे खड़े हैं उनको कहते मर जाएंगे, तो किसको मरना कहते हो, यदि शरीर को कहो तो शरीर तो मरते ही है, तुम्हारे न मरने से भी मरेंगे, और आत्मा मरता ही नहीं है, तो तुम्हारे मारने या न मारने का कोई अंतर नहीं पड़ा आत्मा पर, क्योंकि वो तो मरता ही नहीं है। तो ये जो मोह तुमको उत्पन्न हुआ है, एवं एवं मोहम न फिर ऐसे मोह को नहीं प्राप्त, इस समय ऐसा मोह तुमको हुआ है, लेकिन तत्वदर्शी ज्ञानी पुरुष के द्वारा जब तुम इस प्रकार उपदिष्ट हो जाओगे, इस प्रक्रिया से तुम ज्ञान प्राप्त कर लोगे, तो तुमको इस प्रकार का मोह नहीं होगा। देखिए सच्चाई से जो वैराग्य पूर्वक जगत को छोड़ देता है, तो पहले जैसे घर के प्रति अन्य के प्रति मोह था, क्या उसी प्रकार का मोह होगा उस? यदि मोह होगा तो फिर छोड़ा कहा? तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर भगवान बताते हैं कि इस प्रकार वास्तविक ज्ञान जब तुम प्राप्त कर लोगे, कर्मण्य कर्म, ये जो वास्तविक ज्ञान जो है ज्ञान एक के द्वारा तुमको प्राप्त हो जाएगा और गुरु के उपदेश के द्वारा प्राप्त हो जाएगा, तो एवं पहले के समान जो संबंध मान करके तुम इस समय मोह कर रहे हो और शरीर को आत्मा मान करके जो विचार कर रहे हो, एवं मोहम न यास्यसि, फिर ऐसे मोह को तुम प्राप्त नहीं करोगे। तो ज्ञान फिर कैसा होगा, कैसा अपने को अनुभव होगा? इन अशेषेण भूतानि आत्मनि द्रक्ष, वो ज्ञान इस प्रकार का प्राप्त हो जाएगा तुमको कि अभी शरीर इत्यादि के साथ तुम अपने को संबंधी मान रहे हो, तभी जो है सामने वाले को शरीर को देख करके उनके साथ अपना संबंध जोड़ रहे हो। शरीर के साथ यदि अहंता न बने तो ममत्व तो कैसे बन सकता है जगत में, बनेगा? विचार करके देखिए, शरीर के साथ यदि आपकी अहंता का संबंध न हो तो परिवार के साथ अहंता ममत्व तो बनेगा? बन नहीं सकता। तो मूल में जो शरीर के साथ अहंता है यही तो अज्ञान है। अरे अध्यास ही है अनात्मनि आत्मबुद्धि, इसी का नाम अध्यास है। और माया भी यही है, माया भी दूसरी चीज नहीं है, कहीं आकाश में रहने वाली माया नहीं है। अनात्मनि शरीर आदो आत्मबुद्धिस्तु या भवेत सा माया, अनात्मा जो शरीर आदि है इनमें जो आत्म शरीर आदो आत्मबुद्धिस्तु या भवेत सा माया, अनात्मा जो शरीर आदि है इनमें जो आत्मबुद्धि हो जाती है, इस आत्मबुद्धि का नाम है माया। तो ये बुद्धि जो है यही जो है माइक बुद्धि हो गई। तो इस अज्ञान के कारण तुम ऐसा सोच रहे थे, अब तुम जब जग गए, तुमको ज्ञान हो गया, तो शरीर इत्यादियों में जो अहंता थी वो दूर। अब शरीर की अहंता यदि दूर हो जाए तो आपकी व्यापकता को कौन काट सकता है, बोले? अब आप व्यापक हो जाए, अब आप व्यापक हो, व्यापक तो आप है ही है, चेतन व्यापक ही है, पर शरीर इत्यादि अवच्छेद से जो अहम बुद्धि हो जाती है, इसी को आप, इसी से आप परिच्छिन्न मानो। अब ये कहते कि यदि कहो कि शरीर इत्यादि के साथ तो अहम बुद्धि रहेगी ही, तथा ऐसी नहीं, ये बपौती इसकी नहीं है। रोज देखे सपने में आप दूसरे शरीर के साथ अहंता कर लेते हैं, एक कल्पित शरीर के साथ अपनी अहंता को जोड़ लेते हैं आप सपने में, रोज की नहीं, तो इस शरीर के साथ कहाँ रहती है अहंता उस समय? उस समय तो एक कल्पित शरीर के साथ अहंता जोड़ करके आप सुखी दुखी होने लगते हैं। पूर्व जन्म में आपकी जो है वह दूसरे शरीर के साथ अहंता थी, आज वो भूल गई, और याद हो जाए तब तो बड़ा संकट हो जाएगा। वो पहले वाला आश्रम संभालने जाओगे कि ये आश्रम संभालोगे, पहले वाले भक्तों को जो के पास जाओगे कि इस समय के किसके साथ जाओगे, बड़ा भारी संकट हो जाए। इसलिए तो प्रकृति भुला देती है, तो किसी को याद होता है बड़ी शिक्षा लेते रहती है। एक है लड़का वहां पर लखनऊ में, तो उसको याद है, तो आपने पहले घर जाता है तो वहां उसके लड़के तो हो गए 50 वर्ष 52 वर्ष के, और वो अभी 14 वर्ष का, तो उनको लड़का कह करके जो है पुकारता, बताओ ऐसे काम चलेगा? पिता जो है वह 14 वर्ष का और लड़का 52 वर्ष का, तो ये सब जो है वह गलत है। ये शरीर इसका स्वरूप तो है ही नहीं, इसी प्रकार शरीर इसका स्वरूप हो नहीं सकता। अब प्रत्यक्ष भी कर्मकांड में देखते हैं कि शरीर ही जला देता है लड़का पिता का, तो बताओ पिता को जलाता है वो? पिता को जलावे लड़का तो पाप नहीं लगेगा? पिता गया, और पिता जब पिता शरीर नहीं हुआ तो तुम शरीर हो जाओ। प्रश्न ये है कि पिता शरीर नहीं हुआ तो तुम शरीर कर, और पिता जाते हुए दिखे नहीं तो ये बताओ कि वो जो है साकार थे कि निराकार थे? यदि साकार होते तो जाते हुए दिखते, तो वो निराकार थे तो तुम साकार हो जाओगे? ये शरीर के साथ जो अहंता है, इस अहंता को छोड़ देने से आप निराकार व्यापक हो जाए। निराकार व्यापक तो आप है ही, पर ये शरीर के साथ जो अहंता का वास्तविक संयोग हम मानते हैं, इसी कारण हमको परीक्षित मिला है। इसलिए भगवान कहते हैं कि एन ज्ञाने, जिस ज्ञान से जब तुमको ज्ञान हो जाएगा इस प्रकार का, तो फिर कैसा जो है सोचोगे, कैसा अनुभव होगा? का अनुभव ये होगा कि अशेषेण भूतानि आत्मनि द्रक्ष, संपूर्ण विश्व को अपने में देखोगे, तुम देखोगे कि सारा का सारा विश्व मेरे स्वरूप में प्रतिफलित हो रहा है। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतरगतम पश्यन्नात्मनि, अपने आत्मस्वरूप में उस समय पूर्ण अहंता आपकी हो जाएगी। तो स्वरूप में जब देखेंगे, जब पर्दे में आप बैठ जाएंगे, तो सारा चित्र आप अपने में दिखेगा, सारा चित्र अपने में दिखेगा। तो इस प्रकार यहाँ पर कहते इन ज्ञाने न अशेषेण भूतानि, ऐसा नहीं कि कुछ भूतों को, जो तुम जानते हो नहीं जानते हो, सभी जो है जितना भी विश्व है, जितने भी प्राणी हैं, उनको आत्मनिद्रक्षसी स्वयं देखोगे, तुम स्वयं तो तुम्हारा स्व क्या बन जाएगा? परमात्मा बन जाएगा, तुम्हारा स्व परमात्मा बन जाएगा, इसे भगवान कहते हैं अथो मई, अथो माने अपि, मई अपि, मुझे परमात्मा में सारा का सारा विश्व देखोगे। अगर अपने में देखेगा और परमात्मा में देखेगा तो दो विश्व अलग अलग हो गया। कहा नहीं, वो अपने को परमात्मा रूप करके तुम अनुभव करोगे, क्योंकि सीमित उपाधि का तुमने परित्याग कर दिया। तो सीमित उपाधि का परित्याग हो गया तो अहंता ममता का हो गया परित्याग, और जब अहंता ममता का परित्याग हो गया तो व्यापक स्वरूप अपना। तो उसी गुरु ने कहा कि इन ज्ञानी ने जिस ज्ञान से अशेषेण भूतानी आत्मने द्रक्ष अपने में तुम देखोगे, अथवा मैंने अपि मई मुझ भी देखो, तो मुझ में देखोगे यानी मुझसे अभिन्न अपने स्वरूप का तुम अनुभव कर लोगे। परमात्मा में सारा का सारा विश्व कल्पित है, ये बात हमारे बुद्धि में तो आ जाती है, पर मुझ में सारा का सारा विश्व कल्पित है ये बात समझ में नहीं है। उस समय उस ज्ञान से तुम देखोगे कि नहीं, अपने में सारा का सारा विश्व कल्पित होगे और अपना स्वरूप जो है परमात्मा स्वरूप का अनुभव करोगे, यही उस ज्ञान का फल है। ठीक है, देखिए कि अतः तस्मिन् विशिष्टे ज्ञानी तदीय मोहापोह हेतु निष्ठावता भवितव्यम् इति शेष। ये शेष कहाँ किया? तो शेष यही कहा कि जो है वह यज्ञ कते अतः तस्मिन् विशिष्टे ज्ञाने यानी तथा च सति इदमपि समर्थम वचन। इसके विषय में कहते हैं अतः तस्मिन् विशिष्टे ज्ञाने, उस विशिष्ट ज्ञान में त्वदीय मोहापोह हित, कैसा ज्ञान है वह? तुम्हारे मोह को अपोहन करने का हेतु वाला ज्ञान, तुम्हारे मोह को दूर कर देने वाला जो ज्ञान, ये ज्ञान का विशेषण बना। त्वदीय मोह अपोह हेतु ज्ञाने निष्ठावता भवितव्यम्, उस ज्ञान में निष्ठा तुमको करनी चाहिए। निष्ठा प्रतिष्ठा प्रतिष्ठायै तदेव ज्ञानम पुनर्विशिष्टि, निष्ठा की प्रतिष्ठा के लिए उसी ज्ञान को फिर कहते हैं तीन भूतान। फिर कहते मैंने एक तो कह दिया कि जिस ज्ञान को जान करके तुमको फिर मोह नहीं होगा, इसलिए उस ज्ञान में तुमको निष्ठा करनी चाहिए। जिस ज्ञान को जान करके फिर मोह नहीं होगा, तो मोह को दूर करने के लिए ज्ञान में निष्ठा करनी चाहिए। साधक को उस ज्ञान में निष्ठा करनी, तब तक ज्ञानी पुरुष के द्वारा उपदिष्ट जो ज्ञान है उस ज्ञान में मुमुक्षु को निष्ठा बनानी चाहिए। उस ज्ञान का महत्व समझना, जिसका महत्व समझते हैं तो उस साधन में निष्ठा हो जाए। और जब तक जो है हमारे अंदर किस में निष्ठा है, बड़ा विलक्षण इसको समझिए। अभी कोई व्यक्ति आ जाए और आपके सामने ऐसे चिंता फेंक दे और आकाश में चिंता टंग जाए और आपसे वो कहे कि ले आओ भाई हमारा चिंता, तो आप कहेंगे कि भाई हम तो नहीं ला सकते हैं। वो ऐसे हाथ अपना बढ़ा दे चिंता खींच ले वहां से, तो हमारे अंदर बड़ा चमत्कार उत्पन्न हो जाता है, हमारे अंदर एक चमत्कार उत्पन्न हो जाता है, ऐसा अपने को भी जो है प्राप्त हो जाता है। पर शास्त्र कहता है कि तुम ऐसा ज्ञान ये है कि जिस ज्ञान को प्राप्त करके तुम्हारा मोह संपूर्ण दूर हो जाएगा तो उतना चमत्कार नहीं उत्पन्न होता है। उतना चमत्कार क्यों नहीं उत्पन्न होता है? उत्तर होना चाहिए वो ज्ञान कैसे मिल जाए, इसके लिए जो है चमत्कार होता है। एक महात्मा हमको मिले वहां पर वृंदावन में, तो उनको पानी का बड़ा ज्ञान, वो बिल्कुल बता देंगे कि इतने फीट के नीचे पानी है, खारा पानी है कि मीठा पानी है, कम पानी है कि ज्यादा पानी है, ये बिल्कुल बता। तो हमने कहा उनको कि जो है वह आपको ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? अरे ये जो है वह था अघोरी साधु, उसके पास ये विद्या थी, 12 वर्ष उसकी सेवा किया, बड़ी गाली खाई, बड़ा मार खाया, पर हमने भी सोचा कि इसको सीख करके ही छोड़ेंगे। तो देखो उस चीज को, उस चमत्कार का महत्व उनके अंदर बैठा कि नहीं? इसलिए गाली भी खा लिया, मार भी खा लिया, पर उसका पिंड नहीं छोड़ा, और पिंड ने छोड़ करके सीख लिया। बड़ा भारी चमत्कार जो है वह साधन बना लिया उसको पानी को। क्या ऐसी निष्ठा ज्ञान के प्रति क्यों हमारे अंदर नहीं होती?